Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear Popoy, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Umaasa ako na lahat ay okay sa inyo ngayon. Isa akong avid listener ng Dear M.O.R. Lagi akong nakikinig sa bawat kwento na ipinapahagi ninyo para sa amin. Laking tuwa ko nga nang makita kita ulit, Popoy, sa paborito kong programa. Popoy, itago mo na lamang ako sa pangalang Renalyn. 29 years old na taga Muñoz, Quezon City. Dati akong front desk personnel. Isa ako sa libo-libong na layoff sa panahon ng pandemya at isa rin po ako sa hirap na maghanap ng trabaho sa ngayon. Popoy, umaasa pa rin ako na sa lalong madaling panahon ay makapagtrabaho na ulit ako. Sinubukan kong mag-message sa inyo dahil naisip ko na wala rin namang mawawala kung ibahagi ko ang aking kwento. Ako ay currently in a relationship sa aking boyfriend na si James for the past 2 years. Mahal na mahal ko si James at alam ko namang mahal na mahal niya rin ako. Sa totoo lang, Popoy, nakikita ko ang sarili ko na makakasama ko na si James for the rest of my life. Sa unang tingin ay parang wala kaming problema. We are the perfect couple sa mata ng aming mga kaibigan at ng mga taong nakakaalam. At doon na nga pumapasok ang problema. Popoy, ako ay isang miyembro ng isang relihiyon na hindi pumapayag na magkaroon ng relationship sa hindi namin kapanalig. Alam ng aking magulang ang aming sitwasyon, ngunit lagi nilang ipinapaalala na dapat daw ay magpa-convert si James. Kung hindi, ay hindi na sila papayag sa aming relasyon. Gusto nila si James, Popoy, pero kahit anong gusto ang gawin nila, ay hanggat hindi nagpapa-convert si James, ay hindi nila ia-allow na magkatuluyan kami. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa magiging estado ng aming pagsasama. Hindi ko alam kung oras na ba para itanong kay James kung handa pa siyang bitiwan ang lahat para lang makasama ako. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Alam kong selfish kung titingnan. Importante sa akin ang aking pananampalataya at pananalig. Pero mahalaga rin sa akin ang pagsasama namin at pagmamahalan ni James. Nararamdaman ko kasi, Popoy, na hindi pa handa si James na magpa-convert kahit lagi naman itong napag-uusapan. Minsan para sa akin, pero pagka tinanong ko na siya kung pwede na siyang magpa-convert, ay lagi naman siyang umiiwas na parabang hindi siya handang sumagot sa aking tanong. Inoorasan na akong ng tadhana, Popoy. Binigyan na ako ng deadline at kung hindi ko to ma-meet ay mapipilitan akong hiwalayan na si James. Popoy, tama ba itong ginagawa ko? Tama bang pilitin ko ang taong mahal ko na magbago ng paniniwala para lang hindi kami magkahiwalay? Mahal ko si James pero mas mahal ko ang pinaniniwalaan ko. Ayokong umabot sa punto na papipiliin ko na si James kung pag-ibig ba o ang religion ang mas importante. Takot na takot ako, Popoy. Takot ako kasi alam ko na sa oras na papiliin ko si James ay may posibilidad na masasaktan din ako. Ano ba ang tama kong gawin? Hindi pa ako handa sa ibibigay ng kapalaran sa akin ng tadhana. Hindi rin ako handa na mawalan o na mawala ang taong nagpapasaya sa akin ng sobra-sobra. Sana ay matulungan mo ako, Popoy. Maraming salamat sa pagpili ng aking mensahe. More power sa M.O.R. at sana ay makabalik na rin kayo on air very soon. Lubos na gumagalang, Renalyn. Inom muna akong tubig, mga kapamilya, kapag ganyan ang mga pinag-uusapan. Ayan. Pero, ito, sige, ang dami mga ano, ito lang, magkaroon lang ako ng konting disclaimer. Huwag na nating, para dito sa mga comments, ano, para sa mga comments, huwag na tayong, let us not point fingers, okay, sa kung anumang denominasyon o kung anumang relihiyon yung tinutukoy na yon, ano. Huwag na, dahil meron ho talaga tayong mga paniniwala. Ayan. At personally as a host and bilang isang kaibigan, bilang isang kamag-anak, alam nyo, isa ang usapin ng relihiyon sa pinaka iniiwasan ko na pag-usapan. Oo, personally. Ayan, kahit na sa kamag-anak, sa isang kakilala, yan ang kwentuhan na inaalisan ko. Oo, actually. Lalo na kapag sabihin na natin yung mga paniniwala na ano, ang pinag-uusapan na yung ganito, yung ganyan. Although I have full respect para doon sa iba mga hindi nananalig doon sa relihiyon na kinabibilangan ko, no? Meron akong respeto na ibinibigay. And yung pag yung hindi ko pagbibigay ng aking opinion, okay, ng aking kuro-kuro, yan, sa mga usapin ng mga masiselan, lalo na, no, sa iba mga kaibigan tungkol sa kanilang mga kinabibilangan ng mga denominasyon, yun na, bahagi yun ng respeto na ibinibigay ko. Okay? Dahil isa yan sa pinaka-sensitive na issue sa ating society na magpasa hanggang ngayon, nakakalungkot. O nakakalungkot dahil it somehow really affects ano yung relationship natin with another person. And a special person at that. Hindi lang basta-basta tao. Katulad yan, mag-jowa. Ayan, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Eh bakit ka nga ba kasi nag-boyfriend o nag-girlfriend? Siguro, kung nung mas immature ka pa, nung mas bata-bata ka, ang gusto mo lang, magka-boyfriend ka, magka-girlfriend ka, para maramdaman mo na ikaw ay maganda, maramdaman mo na ikaw ay kwapo. Diba, you're seeking for the approval of your peers na, ay oo nga, talagang jowable ka na. Ganyan, meron ka ng ano. Kaya yung iba naman, ang trip naman, ay nagbibilang ng mga nakakarelasyon. Ganyan. Pero kapag ka ang usapin na ay seryoso na katulad ng pagsasama na, o katulad ng pagpapakasal na, and religion or yung belief is in the way, iyan yung medyo talagang sensitive. Okay, kasi napakalalim. Okay, napakalalim po ng hukay, ano. Ayan, kaya nakikiusap ako sa ilang mga magkokomento dito, no, na medyo hold your horses please. Okay, huwag kayo magpatakbo ng mga mensahe that may offend someone. Okay, na may kinabibilangan na ganyang mga relihiyon or mga denominasyon na tinatawag natin. Ayan. Pero ito naman ay napag-uusapan lang. Okay, napag-uusapan natin dito sa Dear MOR at yung nga, isinangguni sa atin ang isa sa mga ano natin, letter sender na si Renalyn. O diba? Yan po ay talagang nangyayari. Okay, yan po ay talaga nangyayari at naging mahirap. Yan. At ako, merong kakilala na minsan nakapagkwento sa akin na sabi nga niya ay kulang na lang para sa amin ay yung kasal. Okay? Kulang na lang sa amin ay kasal. Talagang kaming-kami na. Ayan. Pero the moment, lalaki, yung kakilala ko, yung kaibigan ko, no? The moment daw na tinanong Renalyn, ano, kaya isipin mong maigi, lalo na naglalagay ka na ng deadline na ganyan, the moment na tinanong ka, ang sweet-sweet nila, ha? Ganun nag-iba yung ihip ng hangin. Ayan, at hindi po gawa-gawang storya ito. Oo, talagang totoo talagang nandun sila sa loob ng bahay. Talagang sweet sila sa isa't isa, magkayakap, nag-ahalikan, that's the scene. Tapos nung napunta doon sa usapin na kailan ka ba magpapa-convert sa religion namin. Ang sinagot nung kaibigan ko na lalaki, sabi niya, baka hindi eh. Kasi saradong ano ko eh. Ganyan. Hindi ko na rin sasabihin kung ano yung ano nila no kinabibilangan. Alam niyo ang sabi raw nung ano nung girlfriend niya at that time, long-time girlfriend niya. Sige, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang umalis. Tumabas ka na sa bahay. Sabi, eh, hindi naman, ikaw naman eh, naglalampingan lang tayo, ba't naman kasi bigla? Hindi. Sabi, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng ganito lang. Ang tagal ko nang tinatanong sa'yo, umalis ka na sa bahay. And simula daw noon, hindi na sila nag-usap. Hindi na sila nag-usap, hindi na siya nakalapit. Hindi na siya naging welcome pa doon sa tahanan nung babaeng yun. Meron yung ganun. Una-una, yung lalaking... kaya hindi makapag-desisyon, yung lalaking kaibigan ko ay... at talagang ano rin, ano, dedicated din doon sa kanilang pinananaligan. Yung buong pamilya, yan yung mga tinatawag ng mga sarado talaga. Ganun din yung kabila. Nga lang, hindi sila parehas ng paniniwala. Oo, yan, mga sarado rin talaga. Kaya wala, kinailangan nilang isara yung kanilang relationship. Ano? Yan. At dahil nga sa nakikikwarto lang rin ako dito sa tatay ko, siguro ngayon niya lang rin marinig to. And ako very, hindi ako ano, no, hindi ako makwento about this, pero nagkaroon din ako ng experience about it. Oo. Medyo mas iba lang. Ano, ang dami kasing kailangan mong i-consider. Ano, lalo yan, yung paniniwala ng pamilya. Meron naman kasi ng mga pamilya na, sabihin na natin, nagiging maluwag pagdating sa ganyan. Diba? Lalo na kung wala namang hinahawakan na, ano tawag mo rito, posisyon. Kasi sa mga simbahan may ganyan eh. May mga posisyon, may mga organizations, diba? At depende yung involvement. Meron kasi mga simpleng magsisimba. Or sasamba kung papaano yung sasamba ganyan na pwedeng-pwede naman nilang anong tawag niya rito kumbaga they're not playing a major role sa kanilang church community, so mas madali para sa kanila na magdesisyon to convert doon sa kanilang mas ano no sa minamahal o sa gusto nilang pakasalan, 'di ba? Mas madali, pero there are people kasi na yun nga, yung buong pamilya mo ang makakalaban, itatakwil ka. Ayan, meron din yung mga, yun nga, na meron mga posisyon ang kanilang mga magulang o sila mismo sa kanilang mga kinabibilangan. Ayan, at meron din akong ganyan na experience. At ito, all ears din yung tatay ko na nandito lang sa tabi ko. Ano? Ayan, dahil sa akin, mas naging mahirap yun. Oh, pero hindi naman kasi dumating sa punto na pagpapakasal na ang pinag-uusapan. Oo, oh, it's just that parang gustong-gusto mo itong babaeng ito at ikaw parang gustong-gusto ka rin. Ganyan, lumalabas-labas kayo paminsan-minsan, 'di ba? Mga nasa dating stages pa lamang, if only to find out na na no, nagkwento na ako about my family, my background at siya rin nagkwento na ganun. Alam nyo, parang medyo nag-iba na yung ihip ng hangin. Parang may konting pag-iwas na. Oh, kasi alam naman ng marami sa inyo, no, ng mga dati pa na nakikinig na ako ay anak ng isang paring aglipay. Diba? Isang obispong aglipay na pwede mag-asawa. Okay? Tapos yung isang gustong-gusto ko at gusto rin naman ako, sa pogi ko ba namang ito? Hindi, biro lang. Ayan, pero alam niyo, doon kami nagkahiwalay. Naging magkaibigan kami. Okay? Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. But then again, sabi ko, no? Kundi lang dahil doon. Oh, kundi lang dahil doon. Eh, syempre, naturally, obviously, para sa akin, hindi ako makakapagpa-convert. Diba? Yun ang sinabi ko eh. Obviously, hindi ko kaya yan dahil... medyo mataas talaga yung posisyon na hinahawakan ng tatay ko sa simbahang kinabibilangan namin. So, hindi. Sabi ko, ikaw ba? Kung sakasakali, di ba? At darating tayo dun sa puntong yun, eh siya rin pala. No, meron din palang buong pamilya halos ay may mga posisyon na mga pinangawakan. So sabi ko, where do we go from here? Sabi niya, may suggestion siya, let's be friends. Oh, hindi pa naman lumalim ng ganong kalalim yung special na pagtitinginan na yun. So sabi ko, sige, subukan natin. And then, naging successful naman na we're still friends until now. Diba? But then again, sabi ko nga, iba itong sitwasyon na ni Renaline na malalim na. O ito yung tinatawag nga na kasal na lamang yung kulang. Diba? At ako, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, hirap ako na magbigay ng advice dito sa, lalo na to, no, usapang relihiyon. But then again, sabi ko nga sa iyo, Renaline, ang panghawakan mo dyan, siguro, i-consider mo yung background. Yung background ng lalaki, ng boyfriend mo na si James. Ayan, kumustahin mo kung kakayanin ba niya na i-give up. Sabi ko nga, sa tutuusin lang naman, kung tutuusin lang naman natin, ba't kailangan pang magkaiba-iba, ba't makailangan, well, wala tayong magagawa. Yan ang isinet na standards ng religion. No? Mga practice yan mga discipline. Ayan, mga disiplina ng reliyon. Wala ni isa sa atin na may karapatan na sabihin na mali iyon. At wala rin namang sa atin na may karapatan na magsabi rin na yun ang pinakatamang gawin. Diba? Yan po ay sabihin na natin tradisyon dahil sa tradisyon ng simbahan na kinabibilangan natin o kinabibilangan ng iyong minamahal. Isa nga sa mga disiplina nila doon. Isa sa mga ino-observe nila no, na very strict sa kung paano. I think merong mga explanation kasi. Okay? Merong mga explanation na mas malalalim pa dyan. Diba? Siyempre, obviously, kapag ka ikaw ay nag-build ng isang community as much as possible, kapag ka you're making that community strong, church community kasama dyan, gusto mo yung bang mapapabilang doon sa flock mo. Diba? Mapapasama doon sa, o makakatulong ka doon sa kinabibilangan mo. Ganun ang naiisip ko dyan. Ano? Kaya as much as possible, kung merong gustong sumama, halimbawa sa'yo na galing sa ibang paniniwala, akuin mo siya dito. Diba? Mapapabilang. Pagka nagkaanak kayo, pati yung mga anak ninyo, ganun yun eh. Diba? Kumbaga, manganganak na manganganak. Oo, pero sabi ko nga, bukod naman doon, talaga medyo uneasy ako, no? Nasabihin sa'yo na hiwalayan na. Oh, pero okay lang din sa akin yung sinasabi mo kanina na gusto mo nang bigyan ng time limit yung sarili mo. Ayan, at mas maganda naman hindi yung ikaw lang ang nakakaalam ng time limit na 'yan. 'Di ba? Pag-usapan nyo. You are both in a relationship. 'Di ba? You are both in a relationship. Dapat alam ng isa't isa na siguro bigyan mo siya ng kung ang binigay mo sa sarili mo ay isang taon for him to decide, you let him know, 'di ba, na meron kang isang taon na mag-decide kung magpapa-convert ka ba or hindi, 'di ba? Kung para kung hindi, maunti-unti na natin maghiwalay tayo na maayos, 'di ba? Kaysa naman yung pinaghintay mo ko ng isang taon, 'di ba, na talagang mahal na mahal kita, umaasa ako na magpapa-convert ka, sa akin talagang it's really not possible, ano, itatakwil ako ng buong pamilya ko, itatakwil ako ng kanto kung ganun din ang sitwasyon sa iyo. Sino ba sa atin ang mas kakayanin yung pagtatakwil ng kanino mga pamilya? Siguro 'yun yung mas ano, no, di siya yung bumigay. 'Di ba, siya na lang yung magbigay ng magbigay daan na sige, ako na magpapa-convert. Ayan, pero isa 'yan sa mga masasakit at maseselan talagang usapin na ano, no, na ang hirap pa ring i-explain magpasa hanggang ngayon. Walang sa nakikita ko kasi walang tamang ano diyan eh. Walang tamang opinion. 'di ba? Dahil wala rin namang maling opinion pagdating diyan. Oo. Sandali ha. Basahin ko na muna ang ilan sa inyong mga opinion. Opinion lamang po ito ha. Ayan, sabi ni Ibor Tero, love knows no religion. 'Di ba? Sana nga ganoon. 'Di ba? Sana nga ganoon. Kapag ka nagmamahal ka, nagmamahalan kayo at gusto niyo ng bumuo ng pamilya, eh sige, ganoon. Pero hindi, part 'yan ng ano natin, ano, standards ng society. 'Di ba? Yung pati yung ayan, yung religion natin ay isa sa mga nagsiset ng standard. Sabi niya, Noraline Operario, ang hirap ng sitwasyon mo ate, pero dapat kausapin mo ng maayos yung BF mo. At sana handa kang tanggapin kung anuman ang maging desisyon niya sa buhay. Yun nga, oo. Kung meron kang time limit na ibinigay sa sarili mo, dapat alam din niya. Huwag mo naman bulagain. Okay? Huwag mo naman bulagain na dahil, sige, isang taon, ay, wala pa rin. Ano, papakonvert ka na ba? Diba? Give him time to prepare himself sa breakup or sa pagpapakonvert. Diba? Ganun yun. At alamin mo rin, ikaw ba? Pwede mo bang kumbinsihin din yung partido mo? Ayan. Kasi napapansin ko, ano, ewan ko, naguguluhan ako. Usually, ang mga lalaki yata ang nagpapa-convert para doon sa babae. Parang ganoon eh. Ano pa usually pero meron din naman na ang sinasabi kung dahil sa magiging puno ng pamilya ng lalaki, kung saan miyembro ng lalaki, doon mo bitbitin si babae. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang explanation, 'di ba? Na parehas namang tama kung tutuusin. Kung tutuusin, parehas namang tama. Ayan. Pero yung iba will even go as far as biblical nga na kailangang iwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sumama sa kanyang asawa. Oo. Kapag ka ganun ng, kumbaga, yun ang iisipin natin ano, at iintindihin, eh yung lalaki nga ang magpapakonvert. O siya yung sasama doon sa kanyang asawang babae. Pero sabi ko nga, maraming mga considerations pagdating dyan. Pag lumabalibaliktad yung phone ko, ano nangyayari? Yung camera ko, I'm sorry. Ayan, sandali. Sabi ni Precious Rivas, wala yan sa relihiyon, nasa relasyon yan sa Diyos. O sana nga. O sana yun, sabi ko nga, we're under the same heavens. Oo, eh bakit nga ba napakalaking issue? But then again, dahil nga sa church discipline and practice and traditions, eh talaga naiipit ano, yung mga tao, mga nagmamahalan. Ayan, sandali, yung iba pa. Sabi ni Chris Noga, ate, mas piliin mo yung tama kahit alam mong may kailangan kang bitiwang tao. O, yun. Si Leo Manawis, ate, piliin mong maging mabuti. Hindi relihiyon ang sagot. May dalawang bagay na mahalaga. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong buo at mahalin mo rin ang kapwa mo. Nasa tao yan. Wala yan sa relihiyon na kinabibilangan. Ayan. Yun nga, ano, isa sa mga pinakamahihirap. But then again, para sa akin, may personal opinion and I don't mean to offend yung iba nating mga ano, no, ibang mga relihiyon. Diba na hindi naman sa kine-question natin yan. Ano? Sana rin eh magkaroon tayo ng in-depth o yung mas malalim na pag-unawa, paano nga ang gagawin natin para sa mga taong ganito? Diba? Sino ba ang dapat magbigay? Sino ba ang dapat na magpa-convert? Sino ba ang dapat na magpasakop? Ayan, magpasakop sa pananampalataya ng kung sino man, given na magkaiba ang pinaniniwalaan at sabihin na nating magkaiba ang sabihin na natin place of worship ng isa sa ano no ng dalawa. Ayan, nung dalawa magkarelasyon. Nagmamahalan sila. Yes, nagkakaintindihan sila na I love you too. 'Di ba? The language of love, nagkakaintindihan sila doon. The expression of love, nagkakaintindihan sila roon. But somewhere along the way, nandoon yung religion. 'Di ba? Bakit hindi natin maipagpatuloy na mahalin ang isa't isa nang dahil sa relihiyon? 'Di ba? Bakit kailangan kong hindi na paniwalaan yung dati kong yung kinalakihan ko para lang maipagpatuloy kong mahalin ka? 'Di ba? 'Yun yung mga ilan lamang sa napakaraming mga tanong ano na aking ano na aking naiisip na kailangan mo munang kailangan ding sagutin sana ng mga church leaders, 'di ba? What to do? 'Di ba? Para dito kaya yung iba ring mga ano eh, kaya yung ibang mga tao napupunta sa maling tao. Not blaming, okay? Not fully blaming yung mga church leaders ano na. Eh, dahil sa hindi kami pwede nito, ayoko magpa-convert, ayaw niya magpa-convert, hanap na lang ako ng iba. Doon sa paghahanap niya ng iba, napunta siya sa maling tao. Hindi naging successful ang marriage niya dahil hindi naman din talaga siya naka-move on pa mula doon sa karelasyon niya na ang question lang naman is their difference in religion. Di ba? Mahirap. Di ba? Nakakaawa yung mga tao. Na meron kasi ano, no? Merong iba yung talagang itatakwil ka. ano ka? I don't know kung ano po yung term na yun. But then again, I don't mean to offend any denomination or any belief, ano? Ayan, pero sana rin makonsider din yan as leaders nung ilan. Lalo na we are preaching about love. We are preaching about building a solid family, 'di ba? Na may takot sa Diyos, na may pananalig sa kanya, 'di ba? May mga ganyan ang mga teaching natin, pero nandahil din sa paniniwalang 'yon, may mga tao na totoo namang sila nagmamahalan, pero nandahil din sa kanilang magkaibang kinalakihan o nakasanayang paniniwala o paraan ng pagsamba o pagsimba ay kailangan nila maghiwalay. Diba? So, ano ang naging dahilan ng hiwalayan ninyo? Is it pagkawala ng pag-ibig? I don't think so. Ang naging dahilan ay yung pananalig ninyo na magkaiba. Na sa totoo lang naman, pwede namang mapagkasunduan. Hindi ba pwede magkabigayan na lamang? Kumbaga, ako lang ha, naiisip ko lang. Kumbaga, baka pwedeng payagan tayo, hindi man ako nagpa-convert, pwede tayong magsimba sa yung sinisimbahan for this week. Diba? At namalaman din natin ano, yung mga aral dyan. Tapos next week, magsimba naman tayo doon sa aking sinasambahan. Hindi pa pwede yung ganun. Well, medyo confusing. Kasi meron talaga mga teachings ang simbahan. Medyo ang komplikado. Ano? Ngayon, mahirap. Mahirap para sa akin. But then again, sabi ko nga, para maayos na kahit papaano, you're on the right track, Renaline, na sabi mo, bibigyan mo ng panahon ang sarili mo. Actually, yung relationship ninyo. Diba? Kaya ba ni James na magpa-convert? Kung yun na lang talaga yung option ng ngayon, kung hindi niya talaga kaya magpa-convert, I think it's time for you to say your farewell, 'di ba, para sa isa't isa. At wag nang sisihin pa ang relihiyon o yung paniniwala ninyo, 'di ba, dahil sa ayaw mo magbigay. Ayaw din naman niya magbigay, ayaw mong magpa-convert, ayaw niya rin naman magpa-convert. So might as well, wag na lang ma-convert yung love for each other into hatred. Diba? Yun na lang ang wag sana ma-convert. Sana maging yung love nyo na sabihin na natin talagang parang romantic dati, pwedeng medyo ibaba na lamang natin sa level ng pagkakaibigan kung hindi talaga uubra. Diba? at least nandun pa rin yung pagmamahalan. Di ba? Ano na lang natin. Kumbaga, let's step back a bit. Di ba? Hindi pwedeng maging tayo. So, hindi kita mapapagbigyan. Hindi mo rin ako mapapagbigyan. Mahal pa rin kita bilang isang kaibigan ng alam. Di ba? Ganun na lang. Nakakalungkot. But then again, wala na lang sisihan para sa atin. With all due respect sa iba't iba nating mga paniniwala, no, sa iba't iba mga relihiyon and denomination na ating mga kinabibilangan. But then again, sabi ko nga, wag naman sana na ma-convert into hatred yung love na binild nyo over the years. Diba? Sayang naman kasi iyon. Diba? Kaya maraming salamat, Renaline, sa iyong pagsulat sa amin at sa pagtatanong na napaka-komplikadong tanong na yan, na sabi ko nga, walang tama, walang mali pagdating dyan, because it's really about religion. Ano? Isa yan sa mga, kumbaga sa politika, yan ang mga kwentuhang personally, no? Kwentuhang iwas na iwas si Popoy. Although kahit sabihin ko na meron naman akong punto, meron naman din akong katwiran, isa yan, walang mananalo dyan. Walang mananalo dyan. Lahat panalo dyan. Pero lahat gusto manalo. Kaya lahat talo. Diba? Kaya ako na lang yung nagpaparaya kahit sa mga kaibigan ko. Eh, diba ganito, ganyan, ganyan. Kapag medyo technical na yung binabasahan ka na ng mga sitas sa Biblia na parang meron kasi mga taong ganyan. Ano? Isa yan sa mga huwag niyong babaunin sa inuman, please. Oho. Sa mga umpukan, sa mga reunion, yung usapin ng politika, sige, pwede siguro. Ayan, pero sa usapin ng relihiyon, kumbaga huwag kayong masyadong don't come in too strong, 'di ba, sa inyong mga kaibigan. Give some respect doon sa paniniwala ng iba. 'Di ba? After all, kung iisipin niyo, kaya kayo magkakaharap ngayon ay dahil kayo ay binibiyayaan ng Diyos. Ng Diyos na pinaniniwalaan niya, ng Diyos na pinaniniwalaan mo ng panibagong buhay. Diba? Yung Panginoon na sinasamba mo ay binibigyan pa rin siya ng pagkain na kinakain mo rin naman araw-araw. Diba? Kaya bakit tayo mag-aaway about religion? Bakit tayo mag-aaway-aaway about sa ating mga paniniwala na mali ito, mali iyan? Eh malusog naman ako, malusog ka rin naman. 'Di ba? Na 'di ba, ang dami-dami. Kaya isa 'yan sa mga huwag niyong babaunin sa mga kung sakaling magpupunta kayo sa inuman, tapos mag-aano ka ng about sa paniniwala mo, sa religion mo. Huwag. 'Yan, kahit pa alam mo na tama ang pinupunto mo, 'yan ang pinakamaling gagawin mo dahil mahahataw ng bote ang ulo mo. O, nang dahil dyan sa ano. Kasi yung iba will really get offended. Ano? At talagang sabihin na natin yung ordinaryong usapan at medyo, teka lang, wag mo nang pilitin na maliin yung pinaniniwalaan ko. I've been praying to my God this way my whole life. Tapos sabihin mo, mali pala yung paraan kong yun. Mali pala yung pagpapasalamat ko sa kanyang ganun. At ikaw, tama. 'Di ba? Eh paano naman ako nabiyayaan din? 'Di ba? May mga pilosopo. O magkakapikunan kayo. Magkakapikunan kayo. Kaya kung totoong kaibigan kayo, kung totoong nagmamahalan kayo, kung totoong mahal ninyo ang mga taong nasa harap ninyo, isa ang mga religion sa mga iwas-iwasan yung pag-usapan. Lalo na alam nyo na kabilang hindi kabilang yung isa sa mga kausap ninyo. Sa mga umpuk-umpukan. Diba? I-respeto na lang. I'm sure itinuturo sa bawat relihiyon ang pagmamahalan at pagrespeto sa bawat tao, sa bawat isa. Diba? Unless ang pinaniniwalaan mo yung nasa baba. Ayan, yung mga satanista, ganyan. Pero kahit pa sila, paniniwala nila yun. Let's just respect kung yung paniniwala ng bawat isa. Basta ang mahalaga, tayo ay nagpapakatao sa bawat nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Diba? Napakikinabangan man natin sila, or sila man ang nakikinabang sa atin or wala man tayong pakikinabang sa kanila, yung respeto at yung pagmamahal, the genuine concern, 'di ba? Yun ang mas mahalaga. It is not the religion that will save you, 'di ba? It is your faith. Yun yung mag-save sa iyo, 'di ba? No offense ano sa mga church leaders, alam din nila 'yan. 'Di ba? Kumbaga parang classroom natin ang mga simbahan eh, o yung mga bahay-sambahan natin. Classroom natin 'yan if only to remind us of our assignment, of our obligations to God. 'Di ba? Na ganito, ganyan, ganyan, may mga sermons, may mga talks na ginagawa yung mga ano natin. Alam naman natin 'yun eh. 'Di ba? Obviously, alam na natin 'yan, nabasa na natin 'yan sa ano ba, sa Bible natin, sa Quran, ayan, sa kung anong ginagamit natin na mga banal na na mga guide books din, ano? I'm sure. 'Yun, pero it is your faith. It is your paniniwala. 'Yan, 'yun yung mag-save sa iyo. O gaano ba katibay yung pananalig mo doon sa Panginoon natin? 'Di ba? Gaano mo ba siya kilala at pinagkakatiwalaan sa pagdating ng mga pagsubok sa buhay mo? Kaya ituring mo na lamang, Renalyn, na isa sa mga pagsubok, ano? Itong tanong na ito, and you ask kung pwede sa inyo. 'Di ba? Kasi sa amin parang you can ask God for signs, 'di ba? May mga ganyan tayong paniniwala as Filipinos and as Catholics, ano, Filipino Catholics, ganyan, eh baka meron din, o baka pwede mong gawin, you ask for a sign, pero the decision is yours to make, di ba? Ikaw naman kasi maka-identify kung sign ba yun o hindi, di ba? But then again, sabi ko nga, huwag sana ma-convert ang love into hatred dahil sa hindi na pagbigyan ang inyong pagmamahalan ng dahil sa religion. Yun. Maraming salamat po sa kwento at sa pag-share mo, Renalyn. Ano? Ayan. Pero maraming salamat din sa mga patuloy. I-PM nyo kami ng mga kwento nyo, mga kapamilya. I-PM nyo po kami ng mga kwentong katulad nito. Yung kay Renalyn ngayon, kahapon, kay Louie. Ayan, yung mga maliliit na mga stories natin. Magkwento po kayo sa amin at ating i-share dito sa Dear Popoy muna, no? Ito yung maliit na version ng Dear MOR sa ngayon. Ayan, at habang inaayos namin, husto ang ating magiging estilo, ayan, ng pag-broadcast. Ayan, sabi pa ni Jervis dito, no? Ganyan din kami ng asawa ko, pero meron, ano sabi? Wala. Dali lang. Insi Razo, favorite ko talaga linyahan mo. Yung pagsasalita mo ng and then again. Ay, ganun ba? Oo, sorry ha. O, baka yun ang most abused word ko. O, overused word. Yun. Ayun, sabi niya Jervis, ganyan din kami ng asawa ko. Pero, paki-flash nga ulit, Makoy. Pero meron kaming mixed marriage kaya nakapagpakasal kami nang hindi niya kailangan magpa-convert. Okay. So, hindi natin ano yan, ano? Oh, iba rin naman yung ano, kung baka makasuhan naman kayo ng bigamy. Ganun ba yun? Kapag ka nagpakasal ka, limbawa, hindi, if it's the same person na pinakasalan mo, of course, yung first marriage doon sa, halimbawa ganito, yung sa church na yun, yun ang considered as pagpapakasal nyo. Ngayon, ayaw magpa-convert ng isa. Di ba? Nagpakasal din kayo doon sa kanila. Ceremonial lang na, ano yun, I don't know. Pero meron kasing iba, hindi ka makakalusot sa marriage pa lang hanggat hindi ka converted talaga. Ayun, meron talagang ganun. So, it's really a complicated at napakahabang usapan po niyan. Pero marami namang mga kaibigan, mga kakilala, nagkabigayan. Ayan, at merong kung sakali naman na ganito lang naman din yung pakiusap natin sa iba, no? Kung sakali nagpa-convert na nga kayo sa kung anumang religion, para kayo ay makapagpatuloy sa inyong pagsasama, at yung pamilya nyo ay syempre hindi naman din sumama at nagpa-convert sa bago mong pinabibilangan, I hope that you give the same respect doon sa nakasanayan ng pamilya mo at doon sa mga taong nakasama mo bago ka nagbago ng paniniwala. Diba? Para hindi kanila i-disown, huwag mo naman ding atakihin yung kanilang paniniwala. Mind you, dating yun ang pinananaligan mo at pinaniniwalaan mo. Diba? Respeto lang. Oo, respeto lang ang ating kailangan. Diba? Pagdating sa mga bagay, sa mga usapin ng religion. Okay? For as long as ang tinuturo ng iyong relihiyon ay ang pagmamahal sa kapwa-tao, you are on the right track. Ika nga, diba? Nasa tamang landas ka. Pero kapag ka ang itinuturo ng religion mo ay ang pumatay, manakit, at anong tawag mo dyan, makibilang sa mga mag-genocide, ganyan, ng ibang denomination o ibang lahi, yun ang mga mali na mga religion o paniniwala. Okay, ayan, but for as long as love and understanding, respect ang itinuturo ng inyo po mga kinabibilangan, diba, be it a religion or a denomination, mas maliliit doon, ay sige, tuloy lamang po kayo. Diba? And you feel blessed, you feel that you're a blessing to others kapag ka ikaw ay nakikinig sa mga sermons, sa mga aral, diba? Ganoon. Oh, you are on the right track. Okay, tama yung kinabibilangan sa ngayon. Kaya naman, sige, maraming salamat po sa inyong pagsama na naman sa inyong lingkod. DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Hopefully bukas magkarinigan po ulit tayo, no, mga kapamilya, at magkakaawayan dito sa ating Facebook live. At sana hindi na ganito kabigat yung storya bukas. Ayan, medyo ano talaga, ingat na ingat ako sa mga sasabihin kong salita, because alam nyo na, medyo extra sensitive ang mga tao ngayon. Diba? Kapag may hindi ka nabanggit o hindi ka napagustuhan, oh, lalo na pagdating sa religion, wag. Pero sabi ko nga, respeto sa paniniwala ng kaibigan mo, ng minamahal mo, ng bawat isang tao. Diba? Ayan, basta masaya tayo at nagmamahalan, yun ang mas importante. At lalo na kung ipi-PM nyo nga po sa amin ang inyong mga kwento na gusto nyo nga ibahagi, yan, para maging part ng Dear Popoy, o, na atin munang pinagkakasya sa ganito. Sana po huwag kayong magsasawa. Ayan, ay welcome na welcome po yan. I-PM nyo lamang po kami, private message sa MOR Philippines Manila. Ayan, at kami na po bahala magbasa ng inyong mga kwento, at huwag po kayong mag-alala kung sakaling ang gusto nyong itago ang inyong pagkakakilanlan, kung medyo mas may kasalanan ang inyong ikikwento o ibabahagi ng kwento sa amin, mapagkakatiwalaan nyo po kami. Pinagkatiwalaan nyo na po kami simula nung nag-umpisa ang Dear Hasmin noon hanggang sa Dear MOR, lalo po kayong magtiwala sa amin magpasa hanggang ngayon. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Keep safe, everybody. Mag-ingat po sa COVID-19. Lumabas ang mga kailangan lumabas. Pero wag na doon sa mga gusto lang gumalap, pakiusap lang. Wag matikas ang ulo. Ayan, at labanan natin ang COVID-19 na mas seryosong kalaban ng ating lipunan sa ngayon at ng buong mundo. And of course, ang ating pagdarasal ay malaking tulong sa bawat isa sa atin. Bye-bye! Happy Tuesday!